İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, ben Kansu Şarman. Açık Radyo'da Cem Erciyes ile birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta İstanbul'un kültür hayatında özellikle son 50 yılda önemli bir yer edinmiş müzik türünü ve şehirdeki etkisini konuşacağız. Konumuz İstanbul'un ilk rock grupları ve mekanları. Konuğumuz Türkiye'de bu konuda en uzman isimlerden biri, araştırmacı ve yazar Güven Erkin Erkal. Hoş geldin Güven. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Güven aynı zamanda benim çocukluk arkadaşım Erenköy'den. 1980'lerin başından itibaren birlikte rock müziğin peşinde çok koştuk, çok enstrüman taşıdık. Tabii Güven daha o günlerde gruplara menajerlik yapıyordu, konser organizasyonlarına girişmişti, fanzinler çıkardı, dergilerde çalıştı. Sonra bu yolu bırakmadı ve bu alanın üzerinde çok iyi bir kalem oynatıcısı, fikir üretebilen birkaç isimden biri oldu. Şimdi biz her zaman olduğu gibi Cem'le kısa bir giriş yapıp sonra sözü konuğumuz Güven Erkin Erkal'a bırakacağız. Şöyle başlayalım. Rock müzik Batı dünyasında ağırlıklı Amerika Birleşik Devletleri'nde rock and roll adıyla 1950'lerde ortaya çıkmış, 1960'lı yıllarda gelişmiş ve hatta icracısının, dinleyicisinin ve üretiminin çokluğu anlamında diğer müzik türlerinin önüne geçip bir ana akım tür haline gelmiş. Elektro ve bas gitar, bateri ve klavye gibi enstrümanların kullanıldığı rock müzikte blues, folk, caz, klasik müzik gibi farklı müzik türlerinin de etkisi görülüyor hepimizin bildiği gibi. Genellikle toplumun ön yargılarını sorgulayan ve karşı çıkan bir yaklaşımı benimsemiş. Protest bir tavır almış müzik türü rock. Türkiye'de de rock müziğin batıdakine benzer dönemlerde kendini göstermeye başladığını söyleyebiliriz. Ama ortaya çıkışında bir takım farklılıklar olduğunu da eklemek gerek. Elbette pek çok değişim sürecinde olduğu gibi rock müziğin Türkiye'deki gelişiminde de İstanbul öne çıkıyor. Gazetelerin düzenlediği yarışmalar ki dinleyicilerimiz Hürriyet'in Altın Mikrofon ve Milliyet'in Liseler Arası müzik yarışmalarını hemen hatırlayacaktır. Bu yarışmalar rock müziğin yayılmasında ve buna bağlı kültürün gelişmesinde büyük katkı sağlamıştı. Peki İstanbul'da rock kültürünün başlangıcında neler var? Bunu da Cem Erciyes'ten alalım. Teşekkür ederim Kansu. Şöyle devam edebilirim. Tabii Açık Radyo izleyicileri rock müziği iyi tanıyorlar. Türkiye'deki rock müzikte elbette ki farklı, senin anlattığından biraz farklı bir seyir izliyor. Batı'da rock müzik öncelikle protest tavrıyla, sokaktan çıkışıyla kendini gösteriyor. Bizde ise daha çok giyim kuşam benziyor ama yaşam tarzı ve politik duruş bakımından farklılıklar oluşturuyor. Tabii ki oradaki rock müzik dinleyicisi ve icracılarıyla buradakiler arasında. Tabii Güven Erkin Erkal bunu çok daha iyi ifade edecektir. Yine 60'larda Türkiye'de rock müziğin ilk görüldüğü dönemde hemen ardından Anadolu rock popülerlik kazanıyor. İşte Barış Manço, Erkin Koray, Cem Karaca, Cahit Berkay, Moğollar ve daha birçok isim var tabii. Anadolu rock çok popüler bir hal alıyor. 70'lerin ikinci yarısı ve 80'ler rock müziğin daha sokağa indiği, yerli rock gruplarının kendi izleyicisiyle buluştuğu dönemler diye özetleyebiliriz. Şimdi ben daha fazla sözü uzatmayayım ve Türkiye'de rock müzik denilince ilk akla gelen isimlerden Güven Erkin Erkal'a sözü bırakayım istiyorum. Sevgili Güven Erkin Erkal, biraz önce rock müziğin bizim topraklara tabii ki müzik piyasasının kaybı olduğu için İstanbul'daki varlığında farklılıklar var dedik. Nedir bunlar? Bir kere de senden dinleyebilir miyiz? Batı'da, Amerika'da ortaya çıkışıyla Türkiye'deki ortaya çıkışı arasındaki temel farklılıklar nelerdir? Şimdi 1980 öncesi üzerinde mi konuşuyoruz? 1980 sonrası Öncesi ilk ortaya üstüne mi? çıkışından bahsediyoruz. Evet. Evet, 1950'lerin ortasında Amerika'dan özellikle Elvis Presley'in, Bill Haley'nin seslerinin yükselmesiyle beraber bize eş zamanlı olarak çok yakın zamanda sahnelerimize gelmiş bu. O zamanlar işte caz varmış. Repertuarlarına girmiş rock and roll. Tabii ki sesi en çok yükseltebilenlerden birisi önce Erol Büyükburç oluyor. Hemen peşinden Erkin Koray ve Erkin Koray'ın ardından Barış Manço, daha sonra Cem Karaca ve derken grup müziğinin konuşulmasıyla 50'ler sonu, 60'lar başı derken 70'li yılların başına kadar bir süreçte baya ana akım haline de gelmiş. Yani dönemin işte Ses Dergisi, Hey Dergisi gibi dergilerinde o dönemin pop sanatçılarıyla beraber, işte Ajda Pekkan'la beraber ya da Türk sanat müziği söyleyen Zeki Müren'le beraber aynı karede hatıra posterlerine, dergi posterlerinde poz verdiklerini görüyoruz bu sanatçıların. Başlangıç bu şekilde. Doğru ifade edebildim mi? Daha doğrusu almak Evet, istediğiniz gayet bu güzel, mu? çok teşekkürler. Peki 80'lerde nasıl bir çerçeve izliyor? Anadolu Rock'a şey yapacağız, tekrar döneceğiz. Ama 1980'li yıllarda nasıl bir izleyi oluyor Batı ile karşılaştırdığımız zaman? Bunun hakkında neler söylersin bize? 80 sonrasında rock bizde bir daha keşfedilmek durumunda kalınıyor. Unutulup da keşfedilmek durumunda kalınıyor. Neden? Şöyle açayım konuyu. Bir hafıza kaybı yaşanıyor. Bu hafıza kaybının nedeni genellikle 12 Eylül'e çok mal edilir. Ama o dönem aynı zamanda müzik teknolojisinin de bir değişime girdiği günlere tekabül ediyor. İşte plak formatından uzaklaşıp sesi daha çabuk kaybedebilecek, üstüne kayıt alınabilecek ya da durduğu yerde sesi yavaş yavaş kaybedebilecek olan kaset formatı popüler oluyor. Bunun birleşimiyle beraber rock grupları zaten dediğim gibi o 12 Eylül hadisesiyle beraber annelerin, babaların endişeli bakışları altında plakların işte hani Cem Karaca sakıncalı bir sanatçı haline gelir gelmez uzun saçlı ve rocker görünümlü kim varsa o Cem Karaca'nın, Selda'nın ve diğerlerinin plaklarının yanında bunlar da sobalara gitmek durumunda kaldığı için o dönem bir karışıklık yaşanıyor ve bir hafıza kaybı var ortada. 80 sonrası rock grupları evet biraz hani hardalı aşina Cem Karaca, Erkin Koray'ın bilinen parçaları var, bilinmeyen parçaları var. Mesela işte Almanya üretimi Cem Karaca albümü bir efsane. Yani böyle bir şey varmış ama doğru mu yalan mı değil belli değil. İşte birisinde bir tane kaset kopya, 40. kopyadan sonra nasıl ulaşıyorsa elden ele birileri ancak öğrenebiliyor. Yani yokluk dönemindeyiz, internet diye bir şey yok. Tek format kaset, o da bulabilen bir şeyler kaydedebiliyor. Böyle bir süreçte 80 sonrasında rock bir kez daha yeniden keşfedilircesine ortaya çıkıyor. Hatta ilk heavy metal izleyicilerini hatırlıyorum. Türkiye'de batıda olduğu gibi heavy metal aksesuarları, tişörtleri vesaireler yok. Fanile üstüne çocuklar kendileri sakson yazıyor. İşte ne bileyim şeyler yapılıyor. Iron Maiden'lar falan yazılıyor. Bunların bileklikleri var, aksesuarları var. Onlar işte eli biraz yatkın olanlar, çantacı ve ayakkabıcı yakını varsa onlara tarif ederek zımbalarla, klipslerle meşin parçalar üzerine eşyalar yaptırarak yola çıkıyorlar. Ev yapı, yani, ev yapımı tişörtler ve aksesuarlarla yani, öyle mi? Çok güzel. Böyle. Peki Anadolu Rock meselesine, mevzuna biraz girelim. Yani biz hemen kendimize has bir noktaya doğru da taşımışız rock müziği. Ama bu ne kadar evrenselleşmiş, ne kadar yerel kalmış, biraz bundan bahseder misin? Tabii yine 80 öncesi den bakacak olursak, evet, kendimize ait bu yörelere, bu topraklara ait bir rock tınısı çıkmış Anadolu Rock'la beraber. Ama bunu çok da yani nasıl diyeyim, bizdeki gençler sadece Anadolu Rock seviyor ve tek yolda Anadolu Rock yolu oldu demek yanlış olur. Çünkü bir yandan da 80 sonrasında şeyi görüyoruz. Anadolu Rock bir daha keşfedilirken Rock'ta konu ikiye ayrılıyor. Hatta Anadolu Rock biraz böyle aşağılanan bir tür. İşte köylü işi, Anadolu falan. Yani çok başka bir şekilde algılanıyor. Bunu kıran Necropsy gibi gruplar, Kurban gibi gruplar kırıyor. Pentagram kırıyor. Yaptıkları çalışmalarla bir yandan geleceğin Anadolu Rock sesi nasıl olmalıydı derken, Anadolu Rock yapıyoruz söylemini hiç kullanmadan bunu başarabiliyorlar. Öte yandan da 1970'lerin Anadolu Rock'ı garip bir şekilde aynı fantastik Türk sinemasının olduğu gibi batıdaki araştırmacılar tarafından, koleksiyoncular tarafından, müzikseverler tarafından farklı, ilginç, tuhaf bir ses olarak kabul görüyor. Ve plaklar bir anda hani ateş pahası durumuna geliyor. İşte o eski plaklar eskiden kaldırımda 5 liradan 2,5 liradan Cem Karacalar'ı, Erkin Koray'ları biz bulabilirken bir anda fiyatlar uzaya fırlıyor. Çünkü batıdan yani Amerika, Japonya ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden koleksiyoncular bu seslere merak salmaya başlıyor. Hatta bu ülkelerden çıkan kimi gruplar Anadolu Rock sound'unu baz alarak yeni üretimler sunmaya başlıyor. Böylelikle 1970'ten çok uzun zaman sonra hani o Moğolların, Üçrel'in işte grup müziğiyle çaba sarf edenlerin yapmak istediği bir şey ortaya çıkıyor. Yani Anadolu Rock evrensel bir sound haline geliyor. Peki şimdi biraz önce 80'lerin yani rock müziğin aslında daha bağımsız bir tür olarak Türkiye'de ve tabii bunun rock'ın bahşehri de diyebiliriz belki. Gerçi Ankara'da da Bursa'da da ciddi rock grupları vardı 1980'lerin ortalarından itibaren ama İzmir'de de rock müziği kimler yapıyor bizde? Kimler dinliyor? Bildiğimiz popüler müzisyenlerin dışında sokakta kimler rock'la ilgileniyor? Enstrüman çalıyor, gruplar kuruyor, konserlerine gidiyor. Kimler yapıyor bunu o dönem? 1980 sonrası yapılırken bu iş biraz daha hani o zamanlar şehir ve şehrin kıyısındaki mahalleler, arka mahallelerdeki sınırlar daha belirgindi. İş daha çok işte biraz daha hali vakti yerinde olan, enstrüman almak için maddi durumu yerinde olan gençler daha şanslı. İşte Kadıköy'den özellikle patlama bu nedenle gerçekleşebiliyor. Daha sonra yavaş yavaş bu arka mahallelerdeki işte Avcılar, Bakırköy'ün kıyıları, köşeleri derken İstanbul'un daha alım gücü biraz daha zor ama ne yapıp ediyor? İkinci, üçüncü el enstrümanı düğün salonlarında çalınan müzisyenlerden satın alabiliyorlar vesaire derken orada da gruplar kurulabiliyor. Ederken 20 yani aradan yıllar geçtikçe o ayrım iyice flulaşıyor. Özellikle Turgut Özal'ın ithal ürünleri serbest bırakmasıyla beraber ikinci el olup yeni enstrümanları da bulabildiği için genç müzisyenler bir anda grup sayısı patlayabiliyor. Bu da tam 84 sonrasına tekabül ediyor. 84 kimler var Güven, biraz sayalım mı? Tabii 84 öncesinde işte Devil, Whiskey, Asım Can Gündüz, Bad Luck, biraz bu gruplar, Devil'ı saydım herhalde. Devil, evet. Devil, Whiskey, evet. Bu gruplarla yol alabiliyoruz. Biraz önce sözünü ettiğim işte hali vakti biraz daha yerinde olan gençler var. İşte Boğaziçi Üniversitesi'nden işte Ra grubu çıkabiliyor. Anadolu Üniversitesi zaten bu konuda tam bir memba. Galatasaray Üniversitesi keza öyle. Bunun gibi bir takım kolejlerden çıkan gruplarla önce bu iş yürüyebiliyor. Derken 84 sonrası Yüksek Kaldırım'da Karaköy'de artık yeni, yani birkaç yıllık gitarlar bile ikinci el bulunabildiği için 84 sonrası çok büyük bir patlama oluyor ve grup sayısı artık sayılamaz derecede yükselmeye başlıyor. Peki bu gruplar kendini nasıl gösteriyor? Yani bir takım konserler yapılmaya başlanıyor. Sadece İstanbul'da değil, Bursa'da da konserler olduğunu, Ankara'da da olduğunu çok iyi biliyoruz. Beraber de bir kısmına. Adana Çukurova Üniversitesi bunu yapıyor. Evet. Şimdi Blue Jean dergisinin rock konserleri vardı. Doğru. İstanbul'da 1980'lerin hemen ortasında. Keza İstanbul'un başka bölgelerinde de Açık Hava Tiyatrosu'nda da rock festivalleri yapılıyordu. Kim yapıyor bu o zaman bu rock konserlerinin, yerel rock gruplarının organizasyonlarını kim üstleniyordu? Çok güzel bir şey hatırlattın sevgili Kansu. Açık Hava Tiyatrosu'nda 1990'lı yılların başına kadar o tiyatronun alım gücüne müsait olması, yani birkaç grup bir araya gelip, hatta ben bile orada konser düzenlemiştim, onu hatırlıyorum. 3-4 grup belki rehin olarak hani şeyi bırakabiliyorlar, enstrümanlarını, amfilerini bırakabiliyorlar geride, ama ne yapıp edip Açık Hava Tiyatrosu'nda konseri de verebiliyorlar. Böyle bir süreç var. Sonraki yıllarda zaten bu imkansız bir duruma geliyor. Fakat nerelerde başka konser veriyorlardı dersen, düğün salonları, sinema salonları, bu grupların kendisini gösterebileceği alanlar oluyor. 1990'ların başında bu konuyu parklara ve meydanlara açabiliyoruz. Gülhane Parkı'nda ve Taksim Meydanı'nda birkaç gün süren ve onlarca grubun çıktığı festivaller yaptığımı hatırlıyorum. Bu festivallerle beraber artık hani hem mekan olarak dar bir çerçeve dışına çıkmış oluyor gruplar, hem de izleyici olarak kendi bir avuç izleyicisi dışında biraz daha ulaşılabilir olduğu için evet, ben meğerse bu grubu arıyormuşum diyen farklı gençler de dinleyici olarak bu müzik türünün içerisine katılmaya başlıyorlar. 90'larla birlikte iş birazcık zorlaştı diyorsun. Çünkü mesela Açık Hava'da hakikaten küçük gruplar konser verebiliyormuş. 90'lardan sonra birazcık daha müzik endüstrisi endüstrileşmeye başladı muhtemelen. Bu yüzden de mekanlara girmek zorlaştı. Mekanlar açılmaya başlandığı için iş biraz şey kolaylaştı. Yani Açık Hava Tiyatrosu rock gruplarına kapanır, mecburen kapanır hale gelirken biraz daha meydanlar, parklar ve özellikle yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan rock kafeler, rock barlarla beraber kendilerini ifade edecekleri, gösterebilecekleri yeni alanlar bulmuş oldular. Bize İstanbul'un o günkü, o zamanki rock barlarından, rock kafelerinden bahsedebilir misin biraz? Hangileri geliyor ilk etapta aklına? Tabii. Öncelikle henüz canlı müzik yok iken Galata Köprüsü altında bir Kemancı diye bir mekan. Bu tip müziği dinleyen insanları bir araya toparlamaya başlıyor. Derken yangının olmasıyla beraber Köprünün yanması, köprünün beraber konu biraz daha Taksim'e doğru kaymaya başlıyor. Taksim'de önce Bilsak 5. kat var. Bilsak 5. kat, daha doğrusu Bilsak Kültür Merkezi mahallede de kendi binanın dışına taşan bir şekilde farklı bir kültürü, o zaman İstanbulluya ilginç gelebilecek değişik bir kültürü yaymaya çalışıyor. Yani ilk sokak festivalini Bilsak gerçekleştiriyor. Kendi binasının olduğu sokakta. O sokak içerisinde işte sokak müzisyenleri yer alıyor. Çok hoş. Masalar kuruluyor, takılar satılıyor. İnsanlar sokakta eğlenerek bambaşka bir kültürle karşı karşıya geliyorlar. Ve derken Taksim'de işte Hayal Kahvesi, derken küçük bitli kemancı derdik. Yanan köprü altı kemancının bir tiyatronun üst katındaki ahşap bir binadaki yerini hatırlıyorum. Daha sonra birdenbire bütün rock bar konusunda sınırları belirleyecek olan, kuralları koyacak olan bir mekan haline geliyor. Yine sıra serviler üstünde alt kemancı açılıyor. Derken el üst kemancı ve derken orta kemancı açılarak çok efsane günleri yaşatan bir mekan ortaya çıkıyor. Bu yavaş yavaş Ortaköy'de, Etiler'de ve daha sonra Kadıköy'de. Evet, Kadıköy daha sonra en son bu zincire katılıyor diyebiliriz. Böyle bir günler yaşıyoruz. İlginç bir 90'lar yaşıyoruz ki o 90'larda zaten hatırlayacaksınız. Stat konserleriyle de tanıştığımız günler. Evet. 90 yazında biz İstanbul olarak Woodstock'ı yaşıyoruz. Yani şimdi ekleyebileceklerim bunlar. Sorunuzu alayım. Şunu açar mısın? İstanbul olarak Woodstock'ı yaşıyoruz derken neyi kastettin? Şöyle stat konserlerini ve yaygınlaşan rock barları ve tabii ki bu söylediğimiz salonları, konserleri dolduran geniş kalabalıkları. Yani biz İnönü Stadı'nda 35 bin kişi stadın ortasından bir yerden Metallica'yı izlerken her tarafın siyah tişörtlü ve uzun saçlı insanlarla dolu olduğunu görünce varmışız, kalabalıkmışız ama haberimiz yokmuş gibi gördüm. Hı hı. Onu fark ettim. Ve Kadıköy tabii ki Akmar Pasajı'na sığmayacak olan çok büyük bir kalabalık. Şu anda Kadıköy'de kolektörün olduğu işte Moda sahiliyle Kadıköy sahilinin birleştiği bir yer vardı. Şu anda kolektörün olduğu bir yer. Orası bu insanların o çimenlere yayıldığı bir yerdi ve yani elimde fotoğraf yok. Onu anlatmam mümkün değil. Binlerce insanın ellerinde gitarlarıyla öbek öbek beşerli, onarlı, yirmişerli gruplarla çok geniş bir alana yayıldığı bir yer haline geldi. Yani bu manzara bana o zaman için evet İstanbul Woodstock'ını yaşamıştı dedirttiriyor. Peki şimdi süremizi birazcık daha verimli kullanmak adına hızla 2000'li yıllara gelelim. O dönemde Türk rock grupları batılı muadillerinin müzik kalitesinde eser üretme peşinde. Tabii bir yandan da rock müzik festivalleri başlıyor. İstanbul'da Rock'ın Kuk, H2000, Barış Arak gibi. Onun dışında Türkiye çapında Zeytinli Rock Festivali, ODTÜ Rock Şenliği gibi festivaller var. Rockçılar kendilerini ifade etme, müziklerini gösterme fırsatı buluyorlar ve rock müzik dinleyenler için de büyük bir fırsat bu. Etkisi ne oldu festivallerin sence? Festivallerin işte dediğin gibi H2000 Festivali 2000 yılında bizi konaklamalı büyük festivallerle tanıştırmış oldu. Derken işte Rock İstanbul Festivalleri, çeşitli alkollü içecek firmalarının ismi altında gerçekleşen festivallerle iş büyüdü gitti. Derken Rock'ın Kok ve Barış Arak başladığında zaten Rock'ın Kok'un karşıtı olarak Barış Arak aynı gün, aynı tarihte başlamış oldu. Şunu söyleyebilirim. İşte nasıl ki bir süre önce caz festivalleri denilince artık o caz kavramının yanında daha önce görmeye alışık olmadığımız rock ve heavy metal hatta sesleri bu festivallerde duyduysak günümüze doğru yaklaştığımızda ilginç bir şey oldu. Bugünkü rock festivallerinde de arabesk ve pop'un da tınladığı sesleri çıkartan bu sesleri veren pop ve pop yıldızlarını da duymaya başlıyoruz. Yani çok genişledi. Kavram o kadar genişledi ki ben artık takip etmekte zorlanıyorum. Bunun kırılma noktası da tahmin ediyorum şu olmuştu. 21 Haziran 2000 4'tü yanlış hatırlamıyorsam. Evet, şey olması lazım. Rock İstanbul Festivali'nde Müslüm Gürses'in çıkması. Pentagram öncesi Müslüm Gürses'in çıkmasıyla beraber yeni bir dönem başlamış oldu. Rol dergisinin de çok etkili olduğunu hatırlıyorum bu konuda. Alternatif rock yaptığını söyleyen, işte indie rock yaptığını söyleyen grupların arabeske sıcak baktığı bir dönem başladı. Yani bizim kuşağın problemiydi. İşte arabesk Türk aka ötekiydi falan derken bugünün rock müzisyeni işin artık orasında değil. Genç rock müzisyeni. Evet, bu topraklarda eskiden arabesk diye bir şey varmış ve ben bunu da kullanıp bunu da müziğimle harmanlayıp yeni bir ses çıkartabilirim diyor. Ve bu da bizi daha doğrusu genel anlamda bizim yaş grubunu bugünkü yaş grubuyla çok farklı yerlere götürüyor. Yani çok farklı düşüncelerdeyiz demek istiyorum. Ben anlıyorum tabii ki yeni müzisyenlerin ne düşünmek istediğini de genelleme yaptığımızda bizim yaş grubu için mesafeler çok büyük. Peki en son şunu soralım ve kapatalım. Son bir iki dakikamız Güven Erkin Erkal. Peki mekanlar kapandı, festivaller yapılmıyor. Bütün bunların yegane sebebi pandemi değil tabii ki. Acaba rock müzik eskisi kadar popüler değil mi? 35 bin siyah tişörtlü genç insanı tekrar bir araya getirmek mümkün değil mi? Bu soruya ne cevap verirsin? Şimdi biraz önce dediğim gibi 12 Eylül'e yüklememek lazım demiştim ya biraz önce her şeyi. Bir müzik teknolojilerinde de bir değişim yaşanmıştı ve bunların hepsinin bir sonucunu, hepsinin getirdiği bir sonucu yaşamıştık o zaman. Günümüzde de sadece iktidarın suyuna giden bir anlayışın hakim olması tek neden değil. Artık dünyada da stat dolduracak olan grup sayıları belli. Yani K-pop'u bunun dışında tutuyorum. Kore pop'u ve rock'ı bunun dışında tutmak zorundayım şu an. Yani stat, bugün İstanbul'a bir tane şey gelse, stat için bir yıldız gelse kim doldurabilir? Gene Bon Jovi doldurur, gene Metallica doldurur en fazla diye düşünüyorum. Yani son dönemden çıkan kaç grup bunu yapabilir? Hani Mor ve Ötesi işte bir boy gösterisi yaptı, stadı doldurdu mu acaba? Değil. Yani stat içerisinde çok tenha yerlerde vardı, bir şeyler vardı ama neydi? Stat konseri yapıldı. İşte bir Türk grubu statta tabii konser gerçekleştirdi yani diyebildik. Yani stat doldurmak tabii çok iddialı bir şeydi. Ben daha şey anlamında da söyledim. Hani statta olmasa bile rock müziğin bir izleyicisi var herhalde ama tabii grup sayısı fazla, belki de mekan sayısı fazla. O yüzden parçalanıyor, eskisi kadar görünür değil diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Evet, biraz önce dediğim gibi yani bu da demin cümlede şunu eklemedim, şu kavramı geçirmedim. İnternet artık daha küçük dinleyici parçalarına hitap edebilecek olan grupları ve sanatçıları, yıldızları verdi. Böylelikle de biz hani bir gecede bir klibin dönmesiyle bir kişinin meşhur olduğu bir şeye tanık olmuyoruz zaten, bir isim artık görmüyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Süremiz bitti. Artık programı kapatmamız gerekiyor. Güven Erkin Erkal'la İstanbul'da rock hayatını konuştuk bugün. Kansu Şarman'la birlikte İstanbul Ansiklopedisi'nde. Çok teşekkür ediyoruz Güven, katıldığın için. Çok büyük keyifti. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Dinleyicilerimize de iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.